Minus 7 změny. Niobe sice byla vtělení, ale proti této tragédii nemohla nic dělat. Nenapadlo ji podívat se na Blanchino vlákno. Satan svým malým zásahem zase zabodoval. Stejně jako když se pokoušel odstranit Niobe a nepodařilo se mu to, trpěla i teď nevinná strana. Měla jsem to vidět přicházet, řekla hluboce zarmoucená Lachesis, možná jsem měla trochu přehodit vlákna v této části tapisérie. Ale já jsem ta, která stříhá vlákna, přerušila ji Atropos. Jsem s vámi dost dlouho na to, abych věděla. Tohle vlákno přestřihla tvá předchůdkyně, řekla Niobe. Ale jsem si jistá, že když jsem ho kontrolovala před Pacianovou svatbou, mělo normální délku. Když se nám do toho vloží Satan, začneme dělat chyby všechny. Na této svatbě smrt nečekal nikdo. Zasáhl Satan a vyslal svého démona, aby pokrčila rameny a zakroutila hlavou. Pak pokračovala. Prostě teď musíme gobelín zalátat provizorním způsobem, jako jsme to dělali už předtím. Kdybych byla pečlivější, přece jenom se to nemuselo stát, řekla Lachesis. Když začne dělat chyby Thanatos, je zabit. Když jsem nepozorná já, trpí nevinní smrtelníci. Přišel čas, kdy musím odejít. Niobe přirozeně protestovala. Všechny však věděli, že to je pravda. Lachesis, která určuje délku vlákna, by měla poznat, když se jí do práce začne míchat Satan. Žádné vtělení nemůže být úspěšné při křížení plánů druhého, pokud se to druhé plně věnuje své práci. Satan se svým podvodem uspěl a Lachesis nebyla připravena. Musela odejít. Vyhledali vhodnou náhradu, ženu ve středním věku bez nejbližší rodiny a s talentem k třídění věcí a navštívili ji. S výměnou souhlasila a tak ji provedli. Tentokrát ji jako služebně nejstarší součást uvedla Niobe. Podala ženě ruku, její podstata vstoupila a Lachesina odešla. Celá situace se opakovala, znovu museli projít celou novou součást. Výměna osobností Lachesis však na neštěstí neučinila práci osudu snadnější. Satan využil příležitosti a zamotal vlákna ke svému prospěchu. Ještě jednou proběhl boj za odvrácení neštěstí a ještě jednou nebylo úsilí úspěšné. Politická scéna nikde na celém světě nebyla stabilní, ať měly státy jakékoliv zřízení, a Satan byl mistr v korumpování politiků. V každé chvíli kdekoliv na světě zůstávala reprezentace dobra a zla v politice stejná. Každou chvíli nějaký reprezentant zla odešel, ale na jeho místo hned nastoupil druhý. Bylo jasné, že se Satan pokouší o odvetu v politické oblasti, když se mohl opřít o své předchozí úspěchy v oblasti sociální. Nikde nebyla válka mezi dobrem a zlem tak patrná, jako právě v politice. Několik Niobiných krajanů emigrovalo před časem do Ameriky a nyní se tam objevili v politické reprezentaci. Zda to bylo špatně nebo dobře, to už záleželo na povaze každého jednotlivce, ona se prostě rozhodla podporovat své vlastní. Jednou, když se pokoušela nové Lachesis objasnit podstatu její práce, objevila v tapisérii satanskou změť vláken, která se týkala jedné životní dráhy v Americe. Začala potom pátrat. Satan měl určitě něco v úmyslu, zmatky se nikdy neobjeví sami od sebe. Sama s tím však nemohla pořádně nic dělat a Lachesis na to byla pořád ještě příliš neskušená. Něčí vlákno má být předčasně ukončeno, ohlásila Atropos. Zaměřili se na tento konkrétní případ. Vlákno budoucího politického kandidáta na post amerického prezidenta bylo zcela jistě uměle přerušeno. To by mohlo tapisérii vážně poškodit, ale nebyli schopni odhadnout následky. Niobe se o tom radila s Chronem, který si pamatuje budoucnost. Její vztah s ním má trvat přesně 35 let a ji doopravdy těšil, neboť Chronos byl velmi jemný muž. Protože se pohybovali v čase opačnými směry, každé setkání pro ně bylo něco nového a celý vztah jim oběma připadal jako vzájemně výhodný. Ověřili si fakt, že jen vtělení si mohou navzájem nejlépe rozumět. S tou politickou záležitostí však Chronos nebyl schopen pomoci. Jak víš, jsem v úřadě sotva rok, takže nevím nic o tom, co se ve světě dělo předtím. To já přece nemohu vědět. Řekla rozzlobeně. Asi jsem si myslela, že jsi věčný, ačkoliv jsem si jista, že jsme si o tom určitě povídali. Opravdu si teď vzpomněla na opačnou situaci, kdy zase on zapomněl, že její začátek, konec je blízko. Nebylo na tom nic nepochopitelného, je jen třeba uvažovat prostor času. To tedy znamená, že tě brzo budeme uvádět do všech tajů. Zasmál se, ty to provedeš velmi zasvěceně, Slotho. Vždycky ti budu něco dlužen. Doufám, že ti to jednoho dne budu moci oplatit. Oplatíš mi to, Chrone, ujistila ho. Takže jim scházela představa o budoucnosti, potřebovali si opatřit bližší informace. Z toho důvodu museli dolů na zem blíže si prohlédnout žijící vlákna. Tam objevili, že z pekla je vyslán démon. Pojede v noci autem naproti vracejícímu se senátorovi a narazí do něj. Pro tento záměr posedl démon duch tělo satanisty, satanova uctívače. Smrtelníkovi přirozeně nikdo neřekl, že svůj život ztratí. Rozuměl jen tomu, že bude bohatě odměněn, až se přihlížející satan vrátí. Stará a zkušená Lachesis by mohla fundovaně vytrhnout vlákna, aby odstranila zauzlení a zabránila satanovu plánu. Co však pro ni bylo jednoduché, zdálo se pro novou Lachesis složité. Potřebovala nějaký čas, aby se do řemesla vžila. Museli tedy zvolit jinou cestu, navštívit senátora. Když nadešla noc nehody, vzala si Niobe tělo a po vlákně sklouzla do pavoučího hnízda ležícího nejblíž senátora venkovského sídla, kde probíhal soukromý večírek se spolupracovníky, přáteli a známými tohoto politika. Teklo tam hodně alkoholu a velké množství účastníků představovaly mladé a vstřícné ženy. Niobe tomu nerozuměla. Jak je možné, že má někdo takové koníčky, když je jedním z nejlepších politiků? Člověk asi nemá být souzen podle svých soukromých koníčků. Počítají se jeho zásluhy v úřadě a ženy nemohou být haněny za to, že jsou přitahovány do středu dění, to je jejich povaha. Ona sama taky nemilovala Cedrika, dokud jí nepředvedl svou moc. Nejjednodušší pro ni nakonec bude se včlenit. Tvářila se jako profesionálka v určitém oboru. Sklenici na víno si naplnila vodou a snažila se počínat si tak, aby nikdo nepoznal, že není opilá. Nikdy se neopila od té doby, co bylo Cedrikovi špatně. Odmítala nabídky zajímavých mladých mužů a postupně se propracovávala k senátorovi. Senátore, váš život je v nebezpečí, zašeptala mu, když s ním tančila. Usmál se jako při volební kampani. Jste ruský agent, jen přítelkyně statu quo. Nějaké auto se chystá narazit do vašeho. Dnes v noci nikam nejezděte, senátore. Znovu se usmál, ale tentokrát to byl jen zastírací manévr. Neměl rád, když mu lidé říkali, co má dělat. Politicky stál na správné straně mnohem častěji než na nesprávné, to z něj však ještě nedělalo bezchybného člověka. V každém vlákně, jak se už dozvěděla, je směs dobra a zla, v níž vězí podstata života, jestli je možné v tomto směru satanovi věřit. K plné spokojenosti jí to nikdy nestačilo, ale byla to pravda aspoň z poloviny. Politik se o její varování vůbec nezajímal, fyzicky však Niobe byla ten typ, který senátor nenechával jen tak stát. Proto se rozhodla jej navštívit ve své vlastní podobě s možnou neodřeknutelnou nabídkou. Za chvíli šel kolem ní. Nemáte něco lepšího? Zeptal se. Váš život, odpověděla jako předtím. V tomto domě jste v bezpečí, dovnitř vrah nevstoupí. Má se s vámi střetnout dnes v noci na cestě. Zůstaňte tady, ráno vám už nic hrozit nebude. Věděla, že démon duch nemůže opustit peklo na delší dobu než jen na pár hodin. Zůstat zde s vámi. Ne, senátore. Jsem tady jen proto, abych vás varovala. Držte se toho a vše bude v pořádku. Otočila se a kráčela pryč. Když se dostala z dohledu, změnila se v Lachesis, aby ji senátor nemohl sledovat a vyšla z domu. Venku se proměnila v pavouka, vylezla na strom a dívala se. Její varování určitě nemělo žádný účinek. Jakmile jednou mělo vlákno své místo, bylo těžké je přemístit. Tohle bylo navíc zapleteno ve změti. Senátor se objevil v doprovodu mladé ženy, kterou chtěl vzít na projížďku. Měl sice manželku, ale takové věci muži neberou příliš vážně. Niobe nevěděla, co má dělat, a tak se spustila na senátorovo rameno. Teď mohla jedině jít s ním a doufat, že se jí podaří ho navést, aby se vrahovi vyhnul. Možná, že až uvidí blížící se vrahovo auto, vzpomene si na varování a včas zmizí z cesty. Démon za ním pak sice může přijít pěšky, ale to by se jí možná podařilo překazit. Určitě to může zkusit. Jak moc si přála, aby se to vlákno neskroutilo právě teď, když je Lachesis neskušená, jenže to je zrovna ten důvod, proč se skřivilo. Satan vždy využije každou šanci. Senátor nastoupil do malého auta a dívka si sedla vedle něho. Ven vyjel zadní cestou a tak se vyhnul stráži vepředu. Rozhodně se nestaral o to, jestli bude spatřen a zpráva o schůzce se donese jeho ženě. Blázen. Niobe věděla, že se vrah skrývá venku a čeká, až uvidí senátorovo auto. Neviděla skoro žádnou šanci, že by se celý problém podařilo vyřešit, aniž by se cokoliv stalo. V pavouci podobě jde mluvit stěžka, ale jde to. Senátore. Oslovila ho Niobe blízko jeho levého ucha. Podíval se na dívku po své pravici. Ano, co? Zeptala se dívka. To nemluvila ona, řekla Niobe. Já mluvím. Jsem ten pavouk na tvém rameni. Senátor se vyděšeně podíval vlevo. Co je to za nesmysl? Je to jen malá změna podoby. Jsem ta žena, která vás předtím varovala. Ta pěkná, vzpomněl si. Nevěděl jsem, že jste kouzelná. O co jde? Nechápala dívka na vedlejším sedadle. Tady ten pavouk se mnou mluví, vysvětloval senátor. Jaký pavouk? Tomu nerozumím. Pořád je tady hrozba. Křičela Niobe. Zmizte z cesty, než vás uvidí vrah. Teď senátor zaváhal. Myslím, že to stojí za pozornost. Vy jste se však změnila. Vím teď, že měníte podoby. Ale proč se o mne zajímáte? O vás osobně se příliš nezajímám, řekla Niobe. Kdyby snad ano, nejspíš bych vaší ženě řekla, o co se dnes v noci zajímáte vy. Jste však jeden z lepších lidí ve zmatku, jakým dnes politika je a možná před sebou máte zajímavou budoucnost, takže nechci, aby vás zlo zničilo. Senátore, prosím, otočte to, vraťte se zpátky na svůj večírek. Schovejte si své laškování na nějakou jinou noc. Teď jsem to slyšela. Zvolala dívka. Jak může pavouk mluvit? Nejsem si jist, řekl senátor a Niobe věděla, že přemýšlí o současné situaci a ne o mluvících pavoucích. Projevila se jedna z jeho slabostí, neschopnost učinit pevné rozhodnutí v krátkém čase. Normálně měl poradce a scenáristy, aby mu do úst dodali slova. Možná na nich závisel až moc. Oproštěn od toho všeho vypadal nejistě. Tato hrajte na jistotu. Požadovala Niobe. Jediné, co ztratíte, je schůzka. V opačném případě můžete přijít o život. Stále se nemohl rozhodnout. Můžete být kouzelná, ale neznám vaše pravé pohnutky. Nebezpečně může být i na večírku. Tak jeďte někam jinam. Křičela Niobe svým tenkým pavoučím hláskem. Projděte se třeba po lese. Cokoliv, jen dneska nejezděte po této cestě. Konečně dospěl k rozhodnutí. Dobře, nechám toho. Emiaj, sedneš si za volant. Já vystoupím a budu se dívat. Jestliže jde nějaký vrah po mně, tebe si ani nevšimne. A já zjistím co a jak, až ho uvidím. Jakmile zastavil auto, vytáhl tmavé brýle a nasadil si je, ale já neznám cestu. Protestovala dívka. Pokračuj dál rovně, končí na pláži. Není to daleko. Přijdu tam za tebou, jakmile si ověříme příběh slečny pavouci. Chci vidět, co vlastně je na téhle cestě. Dobře. Když to říkáš, souhlasila dívka neochotně. Přesunula se a uchopila volant. Pomalu se rozjela a senátor se za ní díval, dokud mu keře nezakryly výhled. Když se světla vozu ztratila úplně, senátor se začal věnovat Niobe. V pořádku, pavouci ženo, změňte se zpátky do lidské podoby. Věnuji vám svou pozornost, v pořádku. Nepřišla jsem sem kvůli. Protestovala Niobe. Změňte se, nebo plácnu na místo, kde sedíte. Zvedl otevřenou dlaň a naznačil pohyb směrem k rameni. Niobe se neochotně změnila. Nebylo to proto, že by v pavouci podobě byla zranitelná. Obklopovala ji jemná pavučina, která ji chránila i v lidské podobě, bez ohledu na to, jakému nebezpečí byla vystavena. Thanatos a Chronos měli své pláště, ona měla svou pavučinu. Nechtěla však senátorovi přiznávat svou pravou totožnost a tak splnila jeho přání. Seskočila z ramene a ve své vlastní podobě se postavila vedle něj. Teď je to lepší, zhodnotil senátor a chtěl se jí dotknout. Uskočila. Jestli si, senátore, myslíte, že to celé byl jen důvod vás samotného vylákat, nebojíte se, že je to léčka? Ne. Dotkl se svých brýlí. odhalují zlo. Ve vás je těžké zlo najít. Viděna přesně jste stejně milá, jako jste milá bez nich. Ano, nejsem zlo, stejně jako nejsem odmlčela se, protože něco zaslechla. Slyšel to taky. Skrčil se ze keře a pozoroval cestu. Ze směru, kterým zmizela dívka, se blížilo auto. V jeho sklech se odrážela noc a jeho motor měl nepěkný zvuk. Senátor obrátil oči v sloup a stěžka zalapal po dechu. Niobe mu položila ruku kolem ramen, aby ho udržela v tichosti. Auto přejelo. Senátor na ni pohlédl, sundal si brýle a v jeho očích se odrazil svět měsíce. Ta věc, v tom autě, to byl démon. Byl to muž posedlý zlým duchem, souhlasila Niobe. Teď to víte. Kdybych byl, tak by vás to spatřilo, přidalo plyn a najelo přímo do vás. Nedělá si starosti, jestli zemře. Je pořád mrtvé, i když posedlý muž ne. Znovu se podíval na cestu. Jelo to za Emiaj. Ptal se ustaraně. Nemohlo. Je to zacíleno jen na jednu osobu, na vás. Stejně za ní půjdu, rozhodl se. Nechci ji nechávat samotnou, když se po cestě pohybuje něco takového. Pomalu se rozběhl dál po cestě. Niobe ho zastavila. Pěšky tady taky nejste v bezpečí, senátore. Ten démon se vrátí a schovám se, když se to přiblíží. Vydechl a zvolnil tempo kroku. Kondici na to, aby běžel celou cestu, neměl. Vrahův vůz se vrátil a senátor se skryl do křoví. Démonem posedlí lidí nejsou příliš čilí nebo ostražití, protože většinu energie démon spotřebuje na práci s hostitelským tělem, takže se taková věc třeba nikdy nedívá do stran. Lépe by to fungovalo, kdyby se démon usadil v těle a řízenému člověku jen vysílal rozkazy, ale rozkazy není možné dovést osobu až k sebevražedné kolizi. Démon tedy musel převzít celkovou kontrolu, aby se ke konci neobjevila nenadálá překážka. Nejspíš proto také nešlo tuto záležitost moc protahovat. Hodně duševní energie muselo být převedeno v energii fyzikální. Proč neposlal Satan démona s normální hmotnou podstatou, jako to udělal na kouzelníkově svatbě? Asi proto, že by to bylo příliš složité. Hmotní démoni náleželi peklu a obětovat je bylo možno jen ve zvláštních případech. Pro démony je lidské tělo dobrým hostitelem, stejně jako pro anděly. Je snadnější poslat démona ducha jako v tomto případě, je to ovšem bez záruky. Satan nejspíš nepočítal s tím, že se na scénu dostaví osud osobně. Zapomněl na otevřený účet, který měl u Niobe. Došli až k mostu, jenž se klenul přes malý mořský záliv a překvapeně se zastavili. Dřevěné zábradlí mostu bylo proražené. Vůz nejspíš sjel z mostu a spadl do vody. Neznala cestu. Zvolal senátor. Podívejte, most se zatáčí a ona jela rovně. Svlékl si sako a zul si boty. Střemhla vskočil do vody a začal hledat auto. Za chvíli se udýchaný vynořil. Je tady dole. Niobe vyslala dolů kouzelné vlákno a spustila se po něm nad vodu. Stejně mohla jen přihlížet a nesměla do ničeho zasahovat osobně. Uviděla auto a vevnitř dívku. Vrátila se nahoru. Je mrtvá. Hlásila. S tím už nemůžete dělat nic. Jděte domů. Pak se s bolavým srdcem vrátila do očistce. Tam na ně čekal sám Satan. Tak jste se do toho vložila, sladká, pravil. Pěkné, ovšem neuspěla jste. Zachránila jsem mu život. Obrátila se k němu vztekle. A vyměnila jste ho za život nevinné dívky, skonstatoval. Můj záměr tím byl splněn. Nezajímá mne, jestli ten muž žije, nebo ne. Chtěl jsem ho znemožnit jako politika. To se podařilo. Niobe se protáhla kolem něj. Neměla chuť se s ním déle bavit. Ale následující události dali Satanovi za pravdu. Senátor si vymyslel příběh, že vezl dívku zpátky do města, špatně zatočil a tak zabloudil k zátoce. Stačil z vozu ještě vyskočit, ale ona ne. Někteří tomu věřili, jiní ne. Byl nakonec dvakrát objemnější než dívka. Jak by mohl auto opustit rychleji než štíhlá dívka? Objevilo se až moc otázek. Senátor by možná byl hlavním kandidátem na prezidenta za svou stranu. Po skandálu s dívčinou podivnou smrtí nemohl počítat ani s nominací. Pokračoval jako senátor, ale už nikdy nemohl být prezidentem. Jeho kariéra skončila. A to všechno proto, že nechal dívku řídit samu po neznámé cestě, kdybych to uměla s vlákny. Povzdechla si Lachesis. Poražení satana vyžaduje mnoholeté zkušenosti, těšila ji Niobe sklesle. Je to zákeřný a nevypočitatelný soupeř. Mysleli jsme si, že satan usiluje o senátorův život a nejen o jeho kariéru. Nejspíš bylo pozdě všechno zvrátit, už když jsme objevili původ z matku. Její vztek vůči satanovi se opět obnovil. Už mockrát se ho pokoušela porazit a nikdy neuspěla, ať už to bylo s Cedricem, s Blanche nebo teď se senátorem. Přála si, aby mohla satana zrušit úplně. Ale zdálo se, jako by představitelé dobra nebyli schopni odvety proti zcela bezohledné síle vtělení zla. Chronův čas se krátil. Jak se blížil chvíli svého nástupu, stával se méně zkušeným. Pro něj to znamenalo nástup do úřadu, pro ostatní jeho odchod. Chronův úřad představovaly přesýpací hodiny, jednoduchý a zároveň mnohofunkční kouzelný nástroj, důležitý pro smrtelnou existenci. Z tohoto pohledu byl úřad skoro stejný jako jiné, ovšem jen do chvíle, kdy vyšla najevo skutečnost, že Chronos žije naopak, do doby svého zrození, kdy zanechá hodiny svému předchůdci. Je to poněkud nešikovně zařízeno. Niobe vždy byla, vždy bude, Chronovi na blízku, což bylo zvlášť důležité hlavně teď. Fyzický věk měl téměř dvojnásobný, ale jinak se choval jako podstatně mladší. V jejich milostném životě se objevil prvek zoufalství, jako by se potřeboval ujistit, že aspoň něco zůstalo stejné jako v jeho smrtelném životě. Mohl sám měnit čas, ale chyběly mu zkušenosti a to ho činilo značně nejistým. Nakonec dospěli až k počátku. Niobe to věděla, protože se jen tak mimochodem prozíravě zeptala, kolikrát se už spolu viděli a mohla si tak odpočítávat. Teď bylo vidět, jak je jí ohromen, ale bál se to přiznat. Nebyl schopen dát své práci ten správný ráz a vypadalo to místy i na slepou uličku. Jemně ho vedla, dávajíc mu najevo, že je všechno v pořádku, že mu rozumí. Opravdu mu rozuměla. Ve svém smrtelném životě před dlouhým časem by se sama vyděsila, kdyby se teď viděla. Nyní však byla o 36 let vyspělejší a Chrona znala více, než by tomu byla schopna sama uvěřit. Představoval pro ní starého přítele a nikdy nelitovala jediné chvíle jejich vztahu. Satan ji samozřejmě nenazval jinak než Colgirl, to však bylo volání ve vzájemném respektu. Porozumění, kterého se jí dostávalo od Chrona, pro ní bylo nesmírně důležité. Na opravdovou lásku, kterou prožila jako smrtelná, úplně zapomněla. Románek skončil, nebo také ještě nezačal. Přišla za Chronem naposledy v jeho prvním posledním dni v úřadě. Věděla, že bude vyděšený, vzala ho tedy v klasickém gestu za ruku a odvedla ho k jeho sídlu, kde mu mohla všechno vysvětlit pohodlněji. Mimo sídlo se jejich časy míjely a dělali potíže v komunikaci, protože ještě nevěděl, jak k regulaci času používat přesýpací hodiny. Musela použít předtištěné tabule, aby mu sdělila, jak se má udržet v čase na tak dlouho, aby byl schopen chytit ji za ruku. Tisk totiž zůstává srozumitelný, ať se člověk pohybuje v čase dopředu nebo dozadu. Dělo se tak na místě zábavního parku, po němž se zmateně pohyboval. Z toho, co jí vyprávěl předtím, věděla, že se to děje hodinu poté, co převzal funkci. Zabloudil ven z parku a přál si, aby ho našla dřív. Teď však pochopila, proč nepřišla, nepřijde. Tu hodinu potřebovala, aby ho zorientovala. Natiskla tabule, aby mu sdělila, jak má použít přesýpací hodiny na zastavení svého pohybu v čase. Když se zachoval podle instrukce, začal se pohybovat v čase dopředu a mohli si popovídat. Když už jednou byli v sídle, nehnuli se od sebe ani na krok, teď se však vracela ona, ne on. Půlhodina jeho návratu se vyrovnávala s její půlhodinou, takže se ocitla v témž čase, kdy začala rozhovor, velké plus, které pečlivě připravila. Chronos už nyní chápal mnohem víc a ocitl se v péči pohodlného prostředí sídla. Bez zaváhání věděla, že to vyjde, protože si to tak pamatovala. Teď se musela vypořádat s druhou částí, pořádně si prohlédnout nového Chrona. Chronos byl pro její práci natolik důležitý, že se rozhodla nenechat si ujít tuto šanci. Musela přesně vědět, co se bude dít. Vrátila se do zábavního parku a zkoumala situaci. Přišla tam několik minut na to, co předtím vysvětlovala Chronovi pomocí předtištěných tabulí, jak se má zařídit. Tentokrát se před ním skryla. Změnila podobu na Atropos, protože Lachesis byla na tyto záležitosti ještě příliš neskušená. Svou tvář skryla za kapesník, takže ji Chronos nepozná, kdyby ji zahlédl. Nesnad proto, aby se v tuto chvíli nedopídil jejího původu a povahy, jen ji ještě neměl potkat. Sledovala ho, jak se pomalu vrací do parku. Nikdo jiný si ho nevšímal. Smrtelníci zřídka kdy poznají vtělení a pospátku žijícího bylo také těžké spatřit. Přestože se pohybovali v nepřehledné tlačenici, byl výsledný efekt, jako by si ti dva hráli na schovávanou. Když ho viděla zmateného a nešťastného, pocítila k němu lítost. Znala jeho momentální pocity, protože jí o nich vyprávěl. Vůbec ho nyní znala lépe, než jej znal a bude znát kdokoliv jiný. 36 let vztahu a milování už něco znamená. Lepší by bylo, kdyby ho milovala, protože on ji také miloval. Dospěla však k názoru, že je potřeba, aby jeden z jejich dvojice zůstal objektivní. Bylo pro ně nemožné se plně vyrovnat s převrácenou povahou jejich vztahu a nebrat nedorozumění tak vážně. Vzpomínala, jak se po vzájemné dohodě zkoušeli milovat ve svých přirozených stavech, pohybujíce se po vlastních časových osách. Museli pečlivě spolupracovat, předtím i potom. Jako novinka to mělo něco do sebe, ale pro ně to neznamenalo více než normální akt a vzrušená byla jen trochu. Dělala to pro něj a kvůli jeho zájmům. V jistém ohledu to mohla brát i jako zklamání. Vzpomínala si na to přesně, když ho viděla zpětně bloudit davem. Možná, myslela si, je to celé analogie k lidskému údělu, každý bloudí po své křivce, snaží se potkat s ostatními a uspěje jen částečně. Každý, ať smrtelný či nesmrtelný, putuje po vlastní časové linii a není schopen si dokonale porozumět s ostatními, ačkoliv se o to všichni ze všech sil snaží. Dostal se nakonec až k domu hrůzy. Šla za ním. Vstupenky si nekupovali, protože provozovatelé atrakce je vnímali stejně jako ostatní smrtelníci. Skutečnost, že je nikdo neviděl, nebyla způsobena jejich neviditelností. Spočívalo to spíš, jak se domnívala, v analogii smrtelnosti, životy lidí vůbec nebývají brány v potaz těmi, kterých se týkají. Strašidelný dům obývalo velké množství duchů s umělými tvářemi, kteří čas od času z nenadání vyskočili, vykřikli hů. A tak děsili platící návštěvníky. Opravdu vyděšené byly jen malé děti, ostatní věděli, že duchové jsou umělí a proto neškodní. Přesto to v určitém smyslu byla legrace, asi jako hraní pro hazardní hráče. Iluze strachu a možného bohatství, to je to, co zábavní park nabízí. Niobe se před jedním duchem zastavila. Řekni mi, co od toho čekáš? Zeptala se ho. Necítíš se trochu hloupě, když si tady tak hraješ? Jo, máš pravdu, je to stupidní a otupuje to, prohlubuje to předsudky, které lidé vůči duchům mají, jenže na druhé straně tady dobře platí, odpověděl duch. Duchové jinde práci neseženou, jak víš. A jaký ty máš užitek z peněz? Podívej, mám k tomu své důvody, řekl duch a proměnil se do ženské podoby. Když jsem ještě žila, chodila jsem do práce a jednou, protože už bylo pozdě, zkrátila jsem si cestu touhle uličkou. Tušila jsem, že bych to neměla dělat, ale v tom měsíci jsem přišla pozdě už dvakrát a potřebovala jsem přijít včas. Najednou proti mně vyskočil maskovaný muž. Křičela jsem a snažila se utéci, ale strhl mě dolů, k obličeji mi přiložil nůž a znásilnil mě. Celou dobu jsem křičela, na pomoc mi však nepřišel nikdo a v okolí se pohybovali lidé, kteří by mi mohli pomoci. Nakonec, až moc pozdě, jsem zešílela, vrhla jsem se mu po ruce a zkroutila mu ji. Poslední, co si pamatuji, je nůž blížící se k mému krku. Ach tak, řekla Niobe. To, co vyprávěl duch, byla víc než odpověď. Když jsem po čase nabyla vědomí, byla jsem mrtva, pokračoval duch. Vytušila jsem, že jsem zemřela během několika minut v bezvědomí. Mé tělo tam leželo na zemi, od pasu dolů nahé, z hrdla se stala krvavá kaše a násilník byl pryč. Nevzala jsem to zase s takovým klidem. Zůstala jsem poblíž, abych zjistila, kdo to udělal a donutila ho za to zaplatit. To ovšem stojí peníze, soukromá očka nedělají zadarmo. A tak jsem tady a vydělávám peníze. Už brzo budu mít dost na to, abych si jednoho na den zaplatila a jestli to nedokončí, budu pracovat do té doby, než vraha někdo vypátrá. Pokrčila rameny. Když se na to podíváš z téhle strany, strašení není tak špatná věc. Odmlčela se, pak vyskočila ven a na nějaké dítě a zakřičela hů. Dítě zaječelo, rozhyhnělo se a potěšené vyběhlo ven. Přeji ti hodně štěstí, řekla Niobe. Řekni mi, jak to, že mě vidíš jako osobu? Ptal se duch. Myslím, že mnoho takových lidí ne. Ty jsi osoba, zdůraznila Niobe. Sama jsem vytvořila tvé vlákno. Je mi líto, že skončilo tak brzo. Ty jsi osud. Nepoznala jsem tě. Není divu, řekla Niobe a vydala se za Chronem, který se vrátil do průchodu. Zajímalo ji, proč si Chronos vybral pro výměnu zrovna tohle místo. Vymyslel to ten příští Chronos, ten, který přijde z budoucnosti. S místem narození nebyl svázán přesně do chvíle svého původu. Vybral si místo, jaké chtěl, jeho následovník tam přišel a převzal si přesýpací hodiny. Netušila, jak nástupce věděl, kam má přesně přijít. V těchto věcech zřejmě existovalo nějaké vedení, ne však normální vedení osudu. Lachesis samozřejmě odměřovala každé smrtelné vlákno, jakmile se ten nový stal Chronem, vlákno tapisérie opouštilo způsobem neohlášené demise. Chronos, ten jehož tak dlouho znala, poznamenal kdysi, že se mu jeho smrtelná existence zdála tupá a bezvýznamná, přesně užil výraz Jalová, takže když se naskytla příležitost stát se vtělením, neváhal. Ale neuvědomil si tehdy, že to znamená žít zpět a bojovat se satanem. Chronovu budoucnost znala dobře. Vyhlížela škvírou z domu hrůzy, jak se Chronos, kterého zná, pospátku souká do tmavé komory osvětlené jen povrchem přesýpacích hodin. Z dálky přicházela normálním dopředním pohybem další postava. Druhý Chronos. Ne, to je ten, kterého zná. Usoudila tak ze způsobu jeho chůze. Šel dopředu a ten druhý pospátku. Setkají se uprostřed komory. Přesýpací hodiny zaplály. V záři hodin se najednou objevily tři postavy, dvě mladé ženy a dítě. Nějací návštěvníci domu hrůzy procházeli kolem, ty dvě ženy jí však připadaly známé. Niobe zachytila podobu jedné, když se otočila, štíhlý pas, medové vlasy. Niobe ji poznala a stuhla. To byly její dvojnice, jedna z nich vykročila přímo k ní. Pojď se mnou, Niobe, řekla. Já ti to vysvětlím. Vzala Niobe za ruku. Niobe ji ven z komory následovala naprosto bez vůle a druhou ženu s dítětem nechala za sebou. Co se to děje? Na denním světle se k ní její dvojnice s úsměvem otočila. Jsem ty o dvě hodiny později, objasňovala. Pamatuješ, jak ses rozdvojila, když si strávila poprvé hodinu v Chronově sídle? Ach. Ano, ale. Teď si tady třikrát, pokračovala druhá. První já je to, které navštěvuje sídlo, druhé já je v sídle a žije pospátku v čase a třetí já je to, které žije znova normálně kupředu poté, co opustí sídlo. Dřív si je všechna míjela. HM, ano. Ale, právě teď si první já. Já jsem třetí já. Druhé já je s Chronem a žije zpět. Ale tady není jeho sídlo. O hodinu nás vrátil. Ke svému odchodu potřebuje společnost. Je to konec konců jen dítě. To dítě, které jsem právě viděla. U Chrona na věku ani na pohlaví nezáleží stejně jako u kteréhokoliv jiného vtělení. Jen se ujišťuji, jestli rozumíš situaci. Niobe se zhluboka nadechla. Myslím, že ano. Ale kdo ti to vysvětlil, když jsi byla první já? Myslím, když jsme všechny části jedné osoby. Třetí já mi to vysvětlilo, samozřejmě. Ale ty jsi třetí já, to jsem teď. Předtím jsem nebyla. Byla jsem ty, ale, ta druhá se zasmála. Nepokoušej se to rozluštit, moje já. Zablokuješ si myšlení. Doopravdy tady nejsme tři, jen jedna v odlišných časových rovinách. Pamatuj si, že Chronos je proti paradoxům chráněn a my, když jsme s ním ve styku, taky. Niobe přikývla, ačkoliv byla zmatena. Teď už vím, jak se Chronos cítil jen před pár minutami, když v úřadě začínal. Je toho k pochopení přece jen trochu moc. Vím, ale pro toho druhého Chrona je to taky těžké. Bojí se. Buď na něho proto laskavá, to ti nic neudělá. Já to ze své pozice musím vědět. Pak se začaly smát obě. Ne náhodou si byly podobné. Ty dvě si povídaly po celý zbytek hodiny a zjistili, že se vzájemně doplňují. Musíme to někdy uspořádat znovu. Prohlásila třetí já a Niobe souhlasila. Příště spolu strávíme čas v sídle, protože nebude určen k milování. Přijď dřív a já na tebe počkám. Souhlas, potřásli si rukama. Pak, až nadešla ta správná chvíle, se vrátili do komory. Musíme se rozdělit, řekla třetí já a objala ji. Byla to velmi přítulná osoba. Líbilo se mi povídat si s tebou. Ano, souhlasila Niobe. V druhých očích uviděla slzy. Po všechny ty roky, co měla funkci clotho, to neudělala. Teď zjistila, že dělala chybu. Vešla do komory, nerozhodně se zastavila, otočila se a třetí já s ní splynulo. Pošla dál dovnitř, kde stálo dítě s druhou ženou. Ahoj, pozdravila. Joha, odpovědělo druhé já. Pak k ní najednou druhé já zezadu přistoupilo. Ucítila letmý dotek a klopítla dopředu. Ahoj, řekla Niobe. Joha, odpověděla druhá, ale odcházela pospátku pryč. Tuším, že víš, že jsem tě vrátil, obe, řeklo dítě. Vyděšeně se na ně podívala. Byl to asi osmiletý kluk s krátkými, jako slunce lesklými vlasy a očima modrýma, jako byly její vlastní. Opravdu to byl Chronos, protože držel v ruce přesýpací hodiny. Ano. Potřeboval si společnost. Pro předání úřadu. Nikdy dřív jsem neumíral, řekl důvěrně. Nechci přitom být sám. Niobe se rozhlédla a spatřila, jak se třetí já oddělilo od druhého já, nebo spíš naopak, protože se pohybovala pospátku. Ona sama nyní byla druhé já. Se svými dalšími já, přicházejícími a odcházejícími, si vyměnila pozdravy. Kvůli převrácenému času to vypadalo, že ty druhé dvě spolu mluví jen vteřinu. Teď však má na práci něco jiného. Není to smrt, utěšovala ho. Pro mne je to totéž, řekl. Budu v pekle nebo v nebi. Niobe se změnila v Lachesis, která probírala svá vlákna. Jedno se odněkud vynořilo a přiskočilo k ní. Vypadalo čisté. Nebyla jsem si jista, proměnila se zpátky. U zdi stála dvě křesla. Doufám, řekl, když se posadili. Vím, že se o to nemusím starat, ale jsem jen dítě. Bojím se. Pak sklopil oči a začal plakat. Niobe ho objela a stáhla jej do svého klína. Nikdy v životě nebyla schopna odepřít někomu, kdo potřeboval útěchu a slzám rozuměla snad ze všech nejlépe. Jsi dítě, drahoušku, jistě, že jsi. Utěšovala ho. Každý z nás se toho bojí. Slzy se brzo zastavily, ale stále ho objímala, jako objímala jeho nástupce. Občas se přihodí, že muž v jakémkoliv věku potřebuje zvláštní péči a ženskou něhu. Je jen zlé, když se to obě pohlaví snaží nahradit sexem. Víš, obe, řekl, když si přišla, tuším, že před 3 lety, možná 2, byl jsem zoufalý. Miloval jsem Lisu. Ale když jsem poznal tebe, oblíbil jsem si tě víc, si hezčí. Lisa byla evidentně její následovnice za 2, za 3 roky. Niobe na sobě nedala znát šok. Vůbec nikdy nepomýšlela na to, že ukončí své působení. Krása není ukazatelem povahy, řekla. Jsem si jista, že Lisa byla skvělá žena. Ale jistě. A když jsme spolu bláznili, škádlívala mne svou hatmatilkou. Ale ty, Niobe změnila předmět rozhovoru. Jak ses stal Chronem? Zeptala se a zadívala se na zářící přesýpací hodiny, které se vznášely před nimi. Nechal je tam, když začal brečet a oni už tam zůstali. Ale to víš, řekl udiveně a pokrčil rameny. Nevím, připomněla mu. Nebyla jsem tady, vzpomínáš. Byla Lisa. A ano. No dobře, nastal čas předání hodin, ale chlápek, co je měl převzít, ustrašeně utekl. Široce se usmál. Viděl to a utekl. Ještě přitom mohl křičet hurá. Hrál jsem si v parku a dověděl jsem se, že to někdo vzít musí, tak jsem se přihlásil a vzal jsem to. Byl jsem příliš mladý na to, abych si to rozmyslel. A tak jsem tady, 8 let pak. Myslím předtím. Překvapuje mě, že jsi byl schopen tu práci vzít, mumlala. No, Maezips mi ukázala, jak na to. Byl jsem veden. Maezips, vždy ti znáš, obe. Tvoje prostřední třetina. Aha. Lachesis. Důraz byl na první slabice, takže s mezi E a I bylo těžké, Lachesis. Děti přece vůbec neberou jména vážně. Maezips. Zafrkala Lachesis v myšlenkách. Ten smrkáč. Poté, co odešla Lisa, jsem tě měl rád nejvíc, obe. I když a ta pos je taky dobrá. Kdybych mohl vyrůst, oženil bych se s tebou. Nesmrtelnost je taky závazek, řekla Niobe se smíchem. Tak si povídali, Chronos byl klidný a za hodinu byl připraven na posmrtný život. V poslední minutě zvedl přesýpací hodiny, Niobe ho ještě stačila políbit a pospátku se dostala bokem. Jakmile si hodiny převzal další, zatím ještě nezřetelný Chronos, kouzlo vracení je opustilo a znovu se pohybovala dopředu. Přispěchala k překvapené první já. Pojď se mnou, Niobe. Vysvětlím ti to. Táhla ženu pryč, dřív než jejich přítomnost stačila narušit dialog druhé já a mladého Chrona. Jsem ty, o 2 hodiny starší, představila se a začala objasňovat situaci. Její první já bylo teď značně překvapené. Když nyní věděla, co dělá, byla to legrace. Zavedla tedy její další já zpátky do komory, splynula s ní, když ona zaváhala. Dívala se, jak se první a druhé já střetly a najednou obě zmizely. Stálo tam jen dítě Chronos a nervózně čekalo na svou společnost. Jak mohl vědět, že za ním přijde a bude souhlasit se svým vracením po celou hodinu? Nejspíš mu to řekla, když nadešel čas. Přesto všechno je dobré, že Chronos je před paradoxem chráněn. Tiše odešla. Už měla dost této scény. Nastal čas vrátit se k normální práci. Jen jedna věcí pořád vrtala hlavou. Má před sebou 2 nebo 3 roky, dokud neopustí svůj úřad. A pak ji nahradí Lisa.